Molt benvinguts, benvingudes, retrobats i retrobades amb una nova edició del Club del Country, amb aquest especial Country a l'Estel, Country a Ràdio Estel, des de Palafrugell cap a tot el món. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquí us portem el segon dels nostres especials de la temporada 2016-2017 pel que fa referència a la música nadalenca, música country de Nadal. Música que avui escoltarem a través de diferents àlbums, com per exemple el més nou, el que ens ha portat per al 2016, per al Nadal 2016, la Reva McEntire, una de les meves artistes predilectes de tots els temps, ha publicat el disc anomenat My Kind of Christmas. Being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so many times, many ways, Merry Christmas to you. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Aquesta és una de les cançons que formen part d'aquest disc, que és el tercer àlbum nadalenc que edita Reva McEntire, l'extraordinària artista de McAllister, d'Oklahoma, on va néixer el 1955. My Kind of Christmas, publicat per Cracker Barrel, Nash Icon Starsbrook Recordings, publicat ben aviat, i ella mateixa ho va dir, no ha de ser Nadal per publicar un disc de Nadal. El 6 de setembre veia la llum aquest disc, que arribava al número 19 en quant a àlbums, el Use Country. Excel·lents cançons que formen part d'aquest disc, molt clàssiques, com aquest de Christmas Song, Chestnuts Roasting on an Open Fire, o aquest Jingle Bell Rock. Oh, bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up a jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingling feet, that's the jingle. Riding in a one-horse sleigh. So giddy up a jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mix and a mingle and the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Un excepcional artista que va debutar l'any 1976 i que el 77 va editar el seu primer àlbum per Mercury Records, Mercury Polygram, tot i que sense gaire èxit, i és que la volien orientar molt amb un country pop, tot i que ella preferia el country tradicional, que a partir de l'any 84 i a través del nou segell MCA Records va poder portar a terme i aconseguint números 1 d'una manera consecutiva. Cançons fabuloses que a partir d'aquell moment ens va portar a la memòria el Whoever's in New England, el Rumor Has It o el How Blue, entre moltes d'altres. Una excepcional artista que també convida al Nadal amb aquest el seu tercer àlbum, nadalenc, amb cançons com el Santa Claus is Coming to Town. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's a naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm a-telling you why. Santa Claus is coming to town. With the little tin horns and little toy drums, rooty toot toots and a rummy tum tums, Santa Claus is coming to town. Toddle and coo, elephants, boats, and kiddie cars too. Santa Claus is coming to town. Oh, the kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're going to build a toy land all around the Christmas tree. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm a-telling you why. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Acompanyada del piano tan sols, en Reba McEntire ens porta cançons inoblidables dins el món de la música country i de la música nadalenca en general. Qui és que no ha interpretat amb àlbums nadalencs cançons com aquestes? De fet, ella ja va publicar el Merry Christmas to You, el seu primer àlbum de Nadal, després dels seus èxits amb MCA el 1987, i el The Secret of Giving, a Christmas Collection, que el va publicar també amb el mateix segell discogràfic el 1999. Mike Kind of Christmas n'és el tercer, a part d'això té 27 àlbums d'estudi, 3 recopilacions pròpies, després n'hi ha moltíssimes més, 3 àlbums en directe i diversos discos de grans èxits que li han portat unes vendes increïbles en el món de la música. De fet, de compilacions, creiem que hi ha una quinzena d'editades amb el seu nom, més de, o gairebé 100 milions de discos venuts arreu del món per Reba McEntire, que ens acompanya aquest Nadal amb Oh Come All Ye Faithful, una de les cançons d'aquest My Kind of Christmas. Així hem escoltat a Reba McEntire, 4 cançons, 4 peces d'aquest àlbum My Kind of Christmas de 2016, acabant amb aquest Oh Come All Ye Faithful que acabem d'escoltar. Un altre dels molt bons artistes que també ha publicat àlbum de Nadal, de Christmas, per aquesta temporada és James William Buffett, conegut amb el nom de Jimmy Buffett, nascut el dia de Nadal, precisament, del 1946 a Pascagoula, a l'estat de Mississippi, i que ha editat el disc de Nadal que ara mateix ha escoltarem o portarem a terme alguna de les seves cançons. N'hi ha moltíssimes, veritat, de la seva trajectòria musical, com per exemple el It's a 5 o'clock somewhere, el Margaritaville, el Volcano o el Cheeseburger in Paradise, que ens han acompanyat al llarg dels anys. Ara escoltarem aquesta peça que ens arriba, com hem dit, de l'àlbum de Nadal que ha publicat el seu primer disc. Jimmy Buffett el va editar l'any 1970, anomenat Down to Earth, i amb els anys ha anat jugant sempre amb diversos estils musicals, entre ells el country, però també molts d'altres. Aquest és el segon disc de Nadal que publica amb cançons tan conegudes com aquest Rudolph the Red-Nosed Reindeer. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Nose Reindeer amb Jimmy Buffett des del disc The Season, el seu segon àlbum de Nadal, el seu 29è àlbum d'estudi realitzat el 28 d'octubre i que és la continuació de l'àlbum Christmas Island, realitzat 20 anys enrere. Després d'aquest àlbum se'n parlés molt, perquè era un àlbum esperat, sincerament s'havia parlat molt amb els darrers anys de que es faria, i es va anunciar oficialment que sortiria a la venda un mes abans, el 26 de setembre. Va ser mencionat en diverses entrevistes que Jimmy Buffett va anar fent al llarg de tot l'estiu de 2016. Va debutar amb el Billboard 200, el número 50, i amb el Top Country Albums, el número 6, venent més de 10.000 còpies en la seva primera setmana i que contenia, com hem sentit, clàssics com aquest Rudolph the Red-Nosed Reindeer, la cançó tradicional, que s'ha fet tradicional i que respon al nom de Marx, el compositor que la va realitzar, o, per exemple, aquest What I Didn't Get for Christmas, una cançó d'un altre gran intèrpret de country com era Mac McAnally. I wanna tell you what I didn't get for Christmas, the very thing I wanted the most. No island or peninsula or isthmus. You bet you guess where you're getting close. So close that you can put your finger on it. So far my wishing just didn't do. I didn't get for Christmas what I wanted, a little more time with you. I wanna fool around, go to town in the double meaning way. I wanna pass the time, your place or mine. Christmas may be over, but there's always New Year's Day. I wanna tell you like it's any of your business. I'm pretty sure you already knew. I want it, but I didn't get for Christmas. little more time with you. De Jimmy Buffett hi ha diverses col·laboracions amb aquest àlbum, amb aquest treball discogràfic. Ho trobem en les tres darreres peces que formen part del disc, abans del tema amb el qual finalitza, que és el fantàstic White Christmas. Hi ha la col·laboració que ens porta al costat de Nadira Shakur amb el Baby It's Cold Outside, amb Robert Greenidge amb Winter Wonderland i amb una peça anomenada Mele Kalikimaka, amb la qual compta amb la col·laboració de Jake Shimabukuro. Mele Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, sun to shine by day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is Hawaii's way to say Merry Christmas. Jimmy Buffett Buffett, amb aquest especial nadalenc del nostre espai, també ens ha acompanyat en tres de les cançons que formaven part d'aquest àlbum. No serà l'únic ni l'últim, perquè aquest Nadal també han tingut més àlbums a destacar, que passa que tampoc els podem posar tots en el mateix programa i per això els hem anat repartint tant a Country, a Radio Estel, amb aquest espai del Club del Country, com amb el propi espai del Club del Country, un altre programa sindicat diferent, però realitzat també cada setmana a través de la nostra sintonia. Molt bé, doncs aquest disc que ens portarà ara, que ens arribarà ara mateix, és a càrrec també d'un extraordinari artista, com és John Barry, un dels grans cantants que hi ha hagut en el món de la música country, triomfador, sobretot, amb una part de la seva carrera artística, en la qual va editar uns àlbums realment magnífics i que van tenir molt d'èxit comercial, que va ser a l'època dels anys 90, amb cançons recordadíssimes, que després, si cas, en parlarem, però, per exemple, aquell Your Love Amazes Me, que va ser un número de l'any 1994. Bé, John Barry ha extret també àlbum nadalenc i es diu John Barry Christmas. I entre les cançons que hi ha, com sempre, la majoria d'elles, si no totes, peces clàssiques, com aquest Blue Christmas. Have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. Christmas, aquest disc que ens acompanya, Oh Holy Night, va ser el seu primer àlbum de Nadal, amb un senzill que va triomfar l'any 1996, aquell Nadal, i també dos anys després, quan es va tornar a editar Oh Holy Night, va realitzar-se a través de Patriot Records, que era un subsegell de Capitol, de Liberty Records. En aquell moment va ser el seu primer àlbum de Nadal, però després van seguir My Heart is Bethlehem, el 2000, Christmas Life, el 2002, i Oh Holy Night, en directe, live, el 2003. Per tant, podríem dir que aquest és el seu cinquè àlbum de Nadal i que, entre totes les cançons que inclou, també compta com a cançó que tanca el seu cèlebre, la seva cèlebre versió d'aquesta cançó anomenada Oh Holy Nights. Oh Holy Night, The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the souls felt its worth. A thrill of hope the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Led by of a faith serenely beaming, with glowing heart by his cradle we stand. So led by light of a star sweetly gleaming, here came the wise man from the King of kings, lay in lowly manger, in all our trials, born to be our friend. He knows our need, to our weakness no strength. Divine, oh. John Verry, el magnífic cantant nascut a Aiken, a South Carolina, el 14 de setembre del 1959, i que després de passar per els tres segells, poden semblar diferents, però la veritat és que eren de la mateixa casa, eren Liberty, Patriot i Capitol Nashville. El que passa que durant un cert temps Capitol Nashville va decidir recuperar dos segells antics, com eren Liberty i Patriot, per ser un subsegell. Va estar molt de moda en aquells temps tenir un segon segell per als artistes que començaven a donar molt poc a parlar. Van ser aquests, en aquests casos, Liberty, Patriot per Capitol Nashville. Després va passar per Lyric Street, també un segon segell, i per Clear Sky ha publicat els seus darrers àlbums amb una veu de tenor realment magnífica que ens ha acompanyat al llarg d'aquest temps. This Christmas Night, aquesta nit de Nadal, és el darrer tema que escoltem d'aquest John Verry Christmas. Lights are hung and the houses all glow, the colors on every ribbon and bow burst into bloom. The season is bright, but I'm somewhere else on this Christmas night. By the fire, love is so warm. We all settle in and brace for the storm. The bells in the distance and blankets of white, but I'm hearing angels on this Christmas night. My heart is singing the carol unheard, the shepherd. Treasures and toys will always be done by the girls and the boys. My soul is seeking love's purest light. I'm following the star on this Christmas night. My heart is singing the carol unheard, the shepherds and into history so far away. Divinity born, a babe swaddled tight, is living in my heart on this Christmas night. Recte final del nostre espai, però encara ens queda lloc per un disc més, i no és un disc qualsevol, perquè quan estem parlant d'una banda que es va fundar als anys 40 i que encara continua en actiu, doncs això és molt parlar. Òbviament, no queda gairebé ningú, és que no queda ningú dels membres originals que varen fundar als anys 40 els Oak Ridge Quartet i que varen esdevenir força populars en el món del Southern Gospel als anys 50. Al principis dels 60 van canviar el seu nom cap als Oak Ridge Boys, que així s'ha conegut des d'aleshores, i varen continuar sent un grup de gospel fins a mitjans dels anys 70, quan varen canviar i es van concentrar més en la música country, sense oblidar el gospel. Durant la majoria del temps, i quan s'han tingut els seus més grans èxits, com Elvira, el Bobby Soul, l'American Made, la line-up, la banda, ha estat formada un quartet per Duane Allen, en Joe Bonsall, en William Lee Golden i en Richard Sterman, excepte 8 anys, que William Lee Golden als anys 80-90 va deixar la banda. Però és la formació que ha estat pràcticament junta des del 1973 i continuen registrant i viatjant. Del seu darrer àlbum, Celebrate Christmas, publicat el 21 d'octubre de 2016 a través de Gator Music Group, escoltem alguna de les cançons que en forma part, com per exemple aquest Joy to the World. Del Southbridge Boys, d'aquest Celebrate Christmas, que és ni més ni menys que el setè àlbum de Nadal publicat per aquest quartet, i bàsicament tots publicats per aquesta formació que us comentàvem: Christmas el 1982, Christmas Again el 86, Country Christmas Eve el 95, Coming in Christmas el 2002, Christmas Cookies el 2005, Christmas Times a Coming el 2012 i aquest Celebrate Christmas el 2016. Ens aporten la seva música a través de fantàstiques creacions com aquesta anomenada The Hallelujah Chorus. Thank you. Ja veieu quin ritme musical que porten aquesta gent tan fantàstica. A poc finalitzarem el nostre programa. Ens quedaran per un parell de cançons d'aquesta magnífica formació. Un clàssic com La Way in a Manger. Són The Oak Ridge Boys. Doncs tanquem la paradeta amb aquest segon espai especial del Club del Country, versió de Radio Estel, que us hem ofert amb les programacions de música nadalenca. Si voleu escoltar-ne més dels programes especials que hem fet per aquesta temporada, com per exemple els del Club del Country, podeu visitar-nos a la nostra plana web www.clubdelcountry.com o buscar-nos a les xarxes socials. I com sempre us demano, i a veure si ho feu l'any vinent, d'estar permanentment en contacte amb nosaltres, ho podeu fer a través del correu info@clubdelcountry.com. M'acomiado amb una darrera cançó. Avui hem escoltat els àlbums nadalencs de 2016 de Reba McEntire, Jimmy Buffett, John Barry i The Oak Ridge Boys, que tanquen el nostre programa amb That's Christmas to Me. Que tingueu un molt bon i feliç any nou. Fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. My listen to the thud of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. The only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? That's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. The joy that fills our hearts and makes us see. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my song heart. In my heart. I've got the candles glowing in the dark. And for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me.